จะให้เราทุกคนนั่งขัดสมาธินั่งภาวนานั่งสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธฟังธรรมต่อไปตอนนี้ก็จับแจงที่นั่งของตนหัดนั่งถึงนั่งบ่ทันได้ก็หัดไว้ไปบ้านจะได้หัดนั่งเอาขาขวาขึ้นมาเอาขาซ้ายขึ้นมาก่อนขาขวาขึ้นมานั่งให้มันได้อย่างนี้นะหลวงพ่อพระพุทธเป็นจะนั่งก่อนนะแล้วให้จำไว้ไปหัดในบ้านเวลา ก่อนจะนอนทุกคืนเมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้เป็นการนั่งในวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ร่มไม้โพธิ์ใต้ต้นโพธิ์ต้นโพธิ์ต้นไม้สลีเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาพระองค์นั่งเรียกว่าสู้แบบเต็มที่ถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสรู้พระองค์ก็ยอมน้ำบินทบาทมาเลี้ยงร่างกายต่อไปอีกถ้าได้ตัดสรู้ก็จะได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายตกลงก็พระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายแต่พระองค์ภาวนาเอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแม้พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์ก็มีลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดเอาลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาท่านตั้งใจรักษาจิตใจดวงผู้รู้ในตัวของพระองค์ไม่ให้คิดไปที่อื่นท่านเอาลมหายใจมัดจิตใจให้อยู่จริงๆเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจอนาปานี่แหละรักษาจิตไม่ให้คิดไปภายนอกลมเข้าไปนี่ก็รับรู้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกมาก็รับรู้ว่านี่เป็นลมออกส่วนธาตุลมเป็นธาตุไม่รู้จักธาตุไม่รู้จักอะไรผู้รู้จักว่าธาตุลมเข้าลมออกคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านกำหนดลมเข้าลมออกยึดบ่ให้ไปที่อื่นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนประมาณว่าเที่ยงคืนจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าสมถกรรมฐานเมื่อตั้งใจมั่นได้แล้ว พระพุทธเจ้าของเราก็กำหนดหลักวิปัสสนากรรมฐานคือกำหนดรูปหมายถึงตัวรูปประขันนามหมายถึงจิตท่านกำหนดว่านามรูปกายใจนี่แหละมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแรกเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวเจริญวัยใหญ่โตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนแก่ชราหมดจากแก่ชราก็แตกดับตายไปเมื่อท่านกำหนดรูปนามกายใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ ขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้พระองค์กำหนดจนแจ่มแจ้งชัดเจนละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ที่ว่าตัดสรู้ตัดกิเลสความโลภอย่างคนเราธรรมดาได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงไม่ลุ่มหลงไปในที่ต่างๆจิตใจของพระองค์เมื่อตัดได้เด็ดขาดจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นและคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจิตใจของพระองค์ก็บารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้เชื่อว่าเต็มบริบูรณ์ตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าแจ้งโลกรู้เท่าโลกไม่หลงตามอำนาจกิเลสเหมือนก่อนก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสโพธิญาณพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้ประพฤติปฏิบัติทำความเพียรละกิเลสนอกจากทำบุญให้ทานแล้วก็สอนให้รักษาศีลมีการรักษาศีล5ศีล8เป็นต้นเมื่อรักษาศีลแล้วท่านก็สอนให้ภาวนาอันบทภาวนาพระองค์นั้นคือว่ามีอยู่มากมายให้ชื่อว่าสมถกรรมฐาน40ก็ 40อุบายแต่ละอุบายก็ต้องการจิตใจสงบระงับอย่างว่านึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอุบายภาวนาถ้าจิตใจสงบได้ท่านก็ให้นึกเอาคำว่าพุทโธหรือว่ากำหนดความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์กำหนดเอาความตายหรืออุบายที่กล่าวมานี้จิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้ท่านก็ให้กำหนดสิ่งนั้นเป็นอุบายภาวนาคือเจ็บใจคนเรานี้ต้องทำให้ใจสงบตั้งมั่นเสียก่อนจึงจะได้ความรู้ความฉลาดที่แท้จริงการทำใจให้สงบนี่แหละท่านว่าสมาธิตั้งใจให้มั่นหรือสมถกรรมฐานอุบายทำใจให้สงบมีการนึกเอาพุทโธง่ายๆก็เรียกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้เมื่อมีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิญาณมาเต็มบริบูรณ์แล้วจนมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าที่มีบุญบารมีใหญ่ยิ่งนั่นแหละเทศนาสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมผู้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาปฏิบัติเหมือนให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบระงับเวลานี้เรามานั่งภาวนาในถ้ำผาปล่องไม่ต้องคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงความสุขสะดวกสบายอย่างอื่นแม้จะมีความลำบากทุกข์บ้างคือว่าเราเปลี่ยนสถานที่มาสู่ที่วิเวกที่ภาวนามาสู่ถ้ำโคหามาสู่ป่าสู่เขาสู่ดงสู่ป่าที่เช่นนี้แล้วว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นที่อยู่ของพระอรหันตาคินาศกเจ้าทั้งหลาย เป็นที่ทำความเพียรละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงได้ของพระสงฆ์สาวกอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลท่านอยู่ในที่เงียบสงัดแล้วท่านก็ภาวนาทำใจให้เงียบให้สงัดให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เราทุกคนก็มีจิตใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์เป็นคนแต่ว่าเป็นชาวอินเดียภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นคนแขกคนแขกก็ตามคนฝรั่งก็ตามไทยญี่ปุ่นอันใดก็มนุษย์นั่นแหละมนุษย์สัปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนนี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นผู้มีบุญถ้าเรามาเกิดเป็นคนแล้วคนเรานี่รู้จักเรียนแบบกันเวลาทำดีก็เรียนแบบกันทำดีเรียนทำบุญให้ทานเรียนรักษาศีล5ศีล8เรียนคำไหว้พระสวดมนต์มีอรหังนะโมพุทธังเป็นต้นเมื่อเรียนสิ่งนี้แล้วก็เรียนทำใจให้สงบไม่ปล่อยให้จิตใจวุ่นวายภายนอกจึงจะได้ความรู้ความฉลาดในทางพุทธศาสนาเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของละเอียดหน่อยไม่ใช่ได้มาโดยความพุ่งซ่านลำคาญพระพุทธเจ้า พระองค์นั่งภาวนาตรัสรู้ในที่สงบระงับแล้วก็ได้ธรรมะพิเศษกว่าวิชาความรู้ในโลกวิชาความรู้ในโลกแม้สมัยนี้ ที่ว่ามีความรู้มากมายก็ตามยังเป็นความรู้โลกิยะปัญญาคือว่าปัญญาทางโลกปัญญาโลกปัญญาการทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าตรัสรู้แล้วมีปัญญาในทางธรรมหรือปัญญาโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาเลิกละกิเลสความโกรธออกไปจากตัวจากจิตใจได้เป็นปัญญาละกิเลสความโลภความอยากได้ในตัวในใจออกไปได้เป็นปัญญาละกิเลสความหลงพระพุทธเจ้าไม่มีความหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ขึ้นชื่อว่าความสุขสะดวกสบายในมนุษย์โลกเทวโลกพระพุทธเจ้าไม่หลงพระองค์ภาวนาเห็นแจ้งว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนดูแต่ตัวเราทั้งหลายที่เกิดมาในภพนี้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะได้รูปประขันร่างกายนี้มาก็คือว่าไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่จะต้องไปอยู่ตั้ง9เดือน10เดือนในท้องแม่จึงได้คลอดได้เกิดมาเมื่อเกิดมาทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวร้องไห้แอ่ๆอยู่นานมาก็อาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้อาหารให้น้ำนมขนมกุมมาศจะเริญวัยใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาจนถึงวัยแก่วัยชราคนเรามีการไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ในความไม่เที่ยงมีอยู่ในรูปในนามในตัวคนเราที่ไหนที่นั้นก็คือว่ามีความเป็นทุกข์อยู่ในร่างกายจิตใจนี้เพราะว่าร่างกายของคนเรานี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกปีทุกเดือนไม่ใช่สบายเลยจะต้องมีอาหารบริโภคชีวิตจึงมีเป็นมาได้ถ้าคนเราไม่มีอาหารขาดอาหารแล้วคนเราก็ตายที่ไม่ตายนี้ก็เพราะว่ามีอาหารหล่อเลี้ยงลูกประคัน แม้จะมีอาหารเพียงพอสักเท่าไรก็ตามมันก็ไม่หยุดมันก็แก่ชราไปเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาเมื่อรวมแล้วคนเราสมัยนี้ก็อายุไม่ค่อยยืนยาวข่าวไกลเท่าใดนักไม่ค่อยจะถึง100 ปีหลวงปู่แหวนว่าแก่ขนาดก็ได้99 ปีก็อยู่ไม่ได้แล้วแม้พวกเราที่มานั่งอยู่นี่เข้าใจว่า100 ปีนี่ยากที่จะมีคนถึง100 ปีได้เพราะร่างกายสังขารของมนุษย์นี่มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ยิ่งจิตใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ชีวิตของคนเราก็สั้นถ้าใครอยากจะมีเป็นคนอายุยืนยาวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธให้มากมากการภาวนาพุทโธนี้จะได้ละกิเลสความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปละกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปเมื่อกิเลสความโกรธโลภหลงไม่มีในใจจิตใจก็มีกำลังมีความสามารถอาหารมีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจคนเรามีความสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายร่างกายก็สบายเมื่อกายสบายใจสบายอายุก็ยืนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนักหน่วงก็ไม่ค่อยบังเกิดมีขึ้นเวรกรรมที่ทำมาไม่ดีส่วนที่เป็นละหุกรรมคือว่ากรรมเบาก็จะได้หายไปด้วยอำนาจบุญบารมีภาวนาพุทโธในใจนั่นแหละหากบันดลบันดาลให้เราทุกคนนั่นเองมีอายุยืนยาวข่าวไกลแต่ก็ไม่ไกลจนถึงว่าเลย100 ปีหรือว่า120-130ไม่ค่อยจะถึงคนสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจมันหอนใจร้อนใจร้อนคือความอยากความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรมากมายจนนอนไม่หลับกินไม่อร่อยกินไม่ลำกินไม่อร่อยเพราะว่าจิตใจมันมีกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสความดิ้นรนวุ่นวายใจไม่นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอยู่ภายในบัดนี้สถานที่เราได้ล่ำล่องมานานว่าเราอยู่ในบ้านในเรือนในที่ชุมนุมชนนั้นมีเรื่องราวต่างๆมากเสียงไม่มีเวลาหยุดรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเราอยู่มาในห้องนั้นนานแล้วแต่เมื่อมาถึงถ้ำพระปล่องเชียงดาวนี้เสียงอย่างในบ้านในเมืองในกรุงเทพในเชียงใหม่ในเวียงนั้นไม่มีแล้วเสียงอึกทึกคึกโครมไม่มีมีแต่เสียงฟังธรรมนำจิตใจของเราให้มีความสงบระงับเย็นสบายให้ใจของเราเย็นสบายเหมือนถ้ำธรรมดาถ้ำนั้นไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราเกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจแม้จะมีเพื่อนมนุษย์หลาย10 คนมานั่งฟังธรรมอยู่นี่ก็ไม่มีเสียงดังนอกจากเสียงฟังธรรมก็ให้พากันรวมเอาจิตใจของเรานั่นเองให้มีความสงบตั้งมั่นใจนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ว่าดวงใจนี้ไม่ใช่รูปร่างกายที่เรามองเห็นหน้าเห็นตากันนี้อันนี้รูปขันธ์รูปขันธ์นี่ธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวเราธาตุน้ำเอาน้ำมาปั้นเป็นตัวเราธาตุไฟเอาธาตุไฟมาไว้ในตัวเอาธาตุลมมารวมกันเข้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้ง4นี่เองสม่ำเสมอกันตัวตนคนเราก็มีชีวิตที่ว่ามาได้หลาย10 ปีก็มี นี่แหละคือว่าจิตใจอยู่ภายในแต่ว่าผู้ที่จะมาภาวนาเอาจิตเอาใจของตัวเองนั้นมีน้อยบัดนี้เราก็ได้มาสู่สถานที่วิเวกคือว่าที่เงียบที่สงัดที่ภาวนาเป็นที่ภาวนาของพระอริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือว่าเป็นที่ภาวนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วก็มาภาวนาหาสถานที่เงียบสงัดแล้วก็นึกภาวนาพุทโธจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็รักษาเอาจิตใจดวงที่นึกพุทโธอยู่ภายในมีความรู้มีความเข้าใจอยู่ในใจของเราตรงไหนก็รวมเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ใจของเราจริงๆนั้นคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงเดียวได้แก่จิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่เสียงธรรมที่เราฟังนี้ก็เข้าในหูไปรู้ในจิตคำว่าจิตใจนั้นได้แก่ดวงจิตผู้รู้แต่ไม่ใช่ร่างกายที่เรามองเห็นดวงจิตผู้รู้นี้เป็นเหมือนกับลมเหมือนธาตุลมธาตุลมที่พัดผ่านไปมาในโลกนี้ธาตุลมนั้นใครจะไปจับดูว่ามันเป็นตัวอย่างไรไม่รู้แต่ว่าถ้ามันพัดมาแรงๆบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์หักพังไปต้นไม้ใหญ่ๆมันก็เอาหักไปได้ธาตุลมชั้นใดใจคนเราที่มาอยู่ในร่างกายสังขารคือลูกตัวตนของคนเราที่เป็นหญิงเป็นชายนี่ก็มีกำลังเวลามันโกรธก็เอาใช้ร่างกายนี่แหละให้โกรธไปจนถึงขั้นประหัตประหารกันเบียดเบียนกันมาจากจิตใจนั่นเองส่วนร่างกายนี่มันเป็นเพียงโลกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมถ้าจิตไม่มาใช้ธาตุเหล่านี้ก็ไม่เกิดโทษประการใดแต่ว่าถ้าจิตมาใช้แล้วมันก็ทำบาปก็เป็นบาปขึ้นมาทำบุญก็เป็นบุญขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธในใจรวมเอาจิตใจของเราให้มาสงบอยู่ภายในเรื่องภายนอกเรื่องนอกผิวกายไปเราไม่เกี่ยวเราเอาแต่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือดวงจิตดวงใจอยู่ภายในนี่เองแต่ว่าเราไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนรูปร่างกายอันนั้นเป็นธาตุส่วนจิตใจนี้เป็นนามคำว่านามนี้มีแต่ชื่อจะไปจับเอาเหมือนวัตถุเข้าของไม่ได้มีโยทางเดียวก็คือว่าเอาบริกรรมมาจับมานึกมาเจริญจะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธความหมายถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจิตใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ามีความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาสงสารมนุษย์มีความมุทิตามีความพลอยยินดีในเมื่อเวลามนุษย์เขาได้ดิบได้ดีพระองค์ไม่มีการอิจฉาตาร้อนแก่บุคคลผู้ใดแล้วว่ามุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมใครจะมีความสุขอันใดพระองค์ไม่อิจฉาพระองค์ส่งเสริมให้มนุษย์คนเรามีความสุขพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใจท่านตรัสรู้แล้วก็มีความเมตตาแก่สัตว์จนสั่งสอนมนุษย์พุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นเป็นพระโสดาบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างเป็นได้ถึงพระอรหันตาทั้งญาติทั้งโยมทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสงฆ์สามเณรในพุทธศาสนาท่านภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของท่านให้หมดไปสิ้นไป เหลือมาจนถึงพวกเราทั้งหลายนี้เวลานี้นั้นคือว่าคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยสนใจในทางสมาธิภาวนาผู้บรรลุมรรคผลมันก็น้อยไปตามส่วนถึงกันนั้นก็ตามให้เราทุกคนผู้ภาวนานึกได้ว่าพุทโธพุทโธอยู่เดี๋ยวนี้จงจดจำเอาไว้ว่าเมื่อเราภาวนาทุกคืนจะเป็นในบ้านในวัดในที่ใดก็ตามเมื่อเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธแล้วก็ให้จิตใจดวงผู้รู้ของเราจดจ่อดูในคำว่าพุทโธนั้นระวังไม่ให้ใจออกไปเที่ยวเพ่นพ่านภายนอกให้ใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาจนมาตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจจะนึกบทใดข้อใดก็ตามคือว่าให้นึกอยู่เสมอเสมอเป็นต้นว่าพุทโธเราก็นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปก็พุทโธลมหายใจออกมาก็นึกพุทโธพุทโธอยู่ที่ตัวพุทโธอยู่ที่ใจจิตใจผู้รู้เราอยู่ในตัวนี่แหละเมื่อได้ยินเสียงพุทโธที่ไหนก็ให้เอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในมารวมมาสงบอยู่ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนจิตใจไม่แสสายลุ่มหลงไปตามผิวหนังหรือสมมุติโลกรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเรื่อยๆและการฝึกหัดสมาธิภาวนานึกพุทโธรวมใจนี้เราจะต้องตั้งใจประกอบกระทำให้ได้ ทุกคืนจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญในทางพุทธศาสนาคือให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปอย่าเพียงว่าเรามาสู่ถ้ำผาป่องอบรมสมาธิภาวนากลับไปบ้านแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทำให้สม่ำเสมอทุกคืนชั่วชีวิตของเรายังมีอยู่ในโลกเราจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนจนจิตใจสงบแน่วแน่เย็นสบายคนเราถ้าใจตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิภาวนาแล้วใครเห็นก็ชอบเพราะว่าใจมันดีใจไม่โกรธใจไม่เบียดเบียนใครเจตใจของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่เบียดเบียนใครมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีความสุขมีความสบายขัดข้องสงสัยสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็แก้ปัญหาต่างๆให้หลุดไปพ้นไปโดยลำดับคนสมัยนั้นพระสมัยนั้นภิกษุภิกษุณีสมัยโน้นจึงเป็นผู้มีบุญมีกุศลภาวนาได้สำเร็จเบื้องต้นก็เรียกว่าสำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาคำว่าอรหัตอรหันนั้นอรหันอรหะคือว่าไม่ไปไม่หมุนไม่เวียนไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจของพระนั้นท่านเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภาวนาอยู่ในตัวในใจทุกวันทุกคืนจนจิตใจของท่านเลิกละตัดปล่อยกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจจนหมดสิ้นไม่มีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อรูปแตกนามดับแล้วจิตใจของท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปอยู่เมืองนิพพานสบายกว่าการมาเกิดในโลกเท่าที่เราเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นคนแก่คนชราก็เต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้แหละเพราะร่างกายมนุษย์นี้มันมีสัมภาระหลายอย่างหลายประการมาหล่อเลี้ยงรักษาเราจึงมีความสุขแค่อามิสบูชา ถ้าหากว่าเราทุกคนต้องความต้องการความสุขอันมั่นคงถาวรคือเป็นความสุขที่เรียกว่าตลอดกาลนั้นเราจะต้องภาวนาเอาให้ดีทุกคืนให้เราได้กราบพระไหว้พระนั่งขัดสมาธิแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามามัดดวงจิตดวงใจผู้รู้ของเราให้มีความสงบระงับไปทุกคืนทุกคืนโน้นและจนถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมีอยู่ในขั้วหัวใจเราทุกคนถ้าเราตั้งใจทำดีปฏิบัติดีตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในจิตใจของผู้ฟังธรรมของผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินี่แหละเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสวรรค์วิมานนิพพานได้ถ้าผู้ใดมัวเกียจคร้านท้อถอยไม่ภาวนาจะนอนก็นอนไปเฉยๆไม่นึกภาวนาพุทโธไม่นั่งสมาธิภาวนาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะให้ร่างกายมันสบายท่าเดียวเราไม่ภาวนาก็เอาสบายไม่ได้สบายจริงๆก็คือว่าจิตใจภาวนาพุทโธอยู่นั่งแบบไหนก็ภาวนานึกพุทโธอยู่ในใจของเราไม่ไปนึกอย่างอื่นเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อเราพึ่งคุณพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าพึ่งพระธรรมพระสงฆ์ด้วยพึ่งทานศีลภาวนาด้วยพุทโธคำนี้แหละเป็นคำวิเศษวิโสใครเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าดีแล้วท่านว่าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็ยังมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะอำนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นบันดลบันดาลให้บุคคลผู้นั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อถึงข่าวมรณะภัยมาถึงเข้าบุคคลที่ภาวนาทำใจตนให้สงบจะไม่ทุกข์ยากลำบากลำคาญตายแล้วอย่างน้อยก็ได้ไปเกิดในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าถ้าเราละกิเลสความโกรธให้หมดเสียก่อนละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดใสสะอาดแล้วตายเมื่อใดก็ไปสู่นิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเพราะว่าได้บรรลุธรรมพิเศษละกิเลสในใจของตนให้หมดไปสิ้นไปแล้วถ้ามันยังไม่หมดเราก็ตั้งปณิธานมั่นหมายว่าชั่วชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันตายเราจะนั่งก็ตามภาวนาพุทโธรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นยืนก็ภาวนาพุทโธเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวนาพุทโธเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะนอนหลับลงไปก็ภาวนาพุทโธในใจของเราเอาจนนอนหลับเอาจนจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้แหละเป็นของดีวิเศษของดีวิเศษอันนี้นั้นไม่มีผู้ใดจะหยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระเอาคุณพระมานึกมาเจริญมาสอนจิตสอนใจสอนตัวของเราให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันเวลาถ้าหากว่าบุญบารมีเก่าเราก็ทำมาบุญบารมีใหม่เราทำขึ้นมาก็ไม่หยุด ผลที่สุดเมื่อบุญบารมีทานศีลภาวนาของเราพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อใดเวลาใดจิตใจของเราที่ภาวนาอยู่นี่แหละจะได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์อย่ามาเกิดเป็นลูกเป็นนามเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปจงภาวนาพุทโธพุทโธในใจแล้วก็ตัดละกิเลสในหัวใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมาทเมื่อเราทุกคนตั้งโยในความไม่ประมาทอยู่ที่ไหนก็ภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านไปวัดก็ภาวนาที่วัดอยู่โรงเรียนก็นึกภาวนาที่โรงเรียนให้ใจเรามีพุทโธอยู่ณภายในใจแล้วเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้เมื่อใดเวลาใดบุญกุศลที่เรามุ่งมาปรารถนานั้นก็จะปรากฏการขึ้นมาในหัวใจของเราที่ภาวนาอยู่นั่นเองแต่เวลานี้มันยังไม่เกิดไม่มีขึ้นเพราะเราเพิ่งมาริเริ่มปฏิบัติบูชาภาวนาถ้าเราริเริ่มได้แล้วเราทำไปทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้เมื่อมีโอกาสเมื่อใดเวลาใดเราจะไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถให้ใจของเราเยือกเย็นสบายพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในจิตกิเลสราคะโทสะโมหะมีมากน้อยเท่าไรในตัวในใจของเราก็เพียรละออกไปเอาจนหมดใสสะอาดคนเรานั้นถ้าใจใสใจสะอาดชื่อว่าเป็นผู้มีบุญเมกุศลดูน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพระองค์ภาวนาชำระให้ใสสะอาดรู้แจ้งกิเลสไม่หลงไปตามกิเลสแล้วว่ากายพระองค์ก็สะอาดวาจาพระองค์ก็สะอาดดวงจิตดวงใจก็สะอาดแม่เราทุกคนได้มาฟังธรรมแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ชำระใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละให้ใสสะอาดเหมือนแก้วมณีโชติจิตใจก็จะถึงซึ่งความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่บังเกิดมีขึ้นแก่คนเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอันนี้เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วแม้จะได้น้อยมากประการใดก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอามาชำระกิเลสความโกรธของเราไม่ให้มีกิเลสความโลภในใจไม่ให้มีกิเลสความหลงความลืมในใจไม่ให้มีเมื่อเรารู้จักเอามาสั่งสอนใจของตนอย่างนี้จิตใจทุกคนก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเรามีความมุ่งมั่นปรารถนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมั่นปรารถนานั้นๆฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เรียนรู้กลมารยาของมารกิ

กิดขึ้นในจิตใจของผู้มีความเพียรมันก็รู้ได้เข้าใจมันจะไปรู้ที่ไหนก็รู้ที่กายวาจาจิตรู้ความขี้เกียจขี้ค้านแล้วละทิ้งให้มันหมดไม่ต้องมายึดหน้าถือตาตัวโกของโกตัวข้าของข้าข้าเป็นอะไรข้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็เป็นไปสู่ความแก่ความชราเป็นไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไปสู่ความตายเหมือนกันตายแล้วมันมีวิเศษวิโสอะไรยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรกิเลสเหล่านี้ให้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนนอนเล่นอยู่เปล่าๆนั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเพียรความหมั่นยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะทำเพียรให้มันถึงได้ทุกคนถึงได้ทุกหัวใจรู้ได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมีความเพียรหรือยังมันตั้งใจมั่นหรือยังในใจนั้นไม่มั่น